glukozie radki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła ósma, jest piątek, 16 dzień sierpnia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ponad 30 stopni w prawie całym kraju, są alerty IMGW. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca wtorkowego wypadku na warszawskim Mokotowie. Przekazana Ukrainie kanadyjska broń może być użyta podczas działań na terenie Rosji. IMGW ostrzega przed upałem. Temperatura wzrośnie do 33 stopni. Synoptycy prognozują też burze. Ostrzeżenia przed upałem obowiązują prawie w całym kraju. Chłodniej będzie jedynie miejscami na północy, mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna powyżej 30 stopni, a na południu około 31-32, najcieplej na południowym wschodzie do 33 stopni. I to właśnie na południowym wschodzie upał utrzyma się najdłużej, bo do niedzieli. Ewa Łapińska ostrzega także przed burzami. W Polsce południowej i wschodniej dodatkowo będą występowały opady deszczu i lokalnie burze z gradem i porywistym silnym wiatrem. Porywy wiatru w czasie burzy mogą osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Punktowo może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Marta Szulborska, Polskie Radio. A jest areszt dla sprawcy wtorkowego wypadku w Warszawie. Sąd wydał postanowienie o ograniczeniu wolności na 3 miesiące. 45-letni kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do 8 lat więzienia. W wypadku na stołecznym Mokotowie zginęły 2 osoby. Są 2 powody aresztowania, mówi rzecznik stołecznej prokuratury Piotr Skiba. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Uznając, iż prawdopodobieństwo wymierzenia surowej kary grożącej za ten czyn może predysponować podejrzanego do ucieczki z Polski. I to były główne przesłanki zastosowania tego środka zapobiegawczego. Podejrzany nie przyznaje się do zarzutów. Samochód prowadzony przez 45-latka potrącił kobietę na przejściu dla pieszych, a potem wjechał w ludzi czekających na przystanku autobusowym. Spółka Berm za publiczne pieniądze wspomogła kampanię polityków Prawa i Sprawiedliwości, pisze Onet. Ze środków ministerstw, spółek Skarbu Państwa i ich fundacji agencja reklamowa Berm zrealizowała kampanię wyborczą poza Jackiem Sasinem, kilkunastu innych polityków PiS, donosi portal internetowy i pisze, że chodzi o byłych ministrów. Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, Danutę Edmowską-Andrzejuk, minister sportu i turystyki oraz byłą wicepremier Jadwigę Emilewicz. Onet podaje, że wartość świadczeń wykonanych na ich rzecz przez PR-ową spółkę to ponad 660 tysięcy złotych. Były przemówienia, pikniki, parady, apele czy pokazy sprzętu dla miłośników wojskowości. W całym kraju cały dzień trwały obchody Święta Wojska Polskiego. Kulminacyjnym punktem była defilada na warszawskiej Wisłostradzie. Wojsko nasze jest przecudne. Takich opinii nie brakowało. W defiladzie wzięło udział ponad 2000 żołnierzy, również wojsk USA, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Tysiące osób zebranych przy Wisłostradzie mogło oglądać śmigłowce i samoloty polskich i sojuszniczych sił powietrznych, a na ziemi czołgi, transportery, wyrzutnie, armatochaubice, 220 sztuk najnowocześniejszego sprzętu. To całkiem nowe oblicze wojska, a proces zmian trwa. Robimy wszystko, żeby Polska, żeby polskie wojsko, żeby Polki i Polacy nie musieli już nigdy w przyszłości liczyć na cud. Premier Donald Tusk nawiązał do rocznicy cudu nad Wisłą sprzed 104 lat. To na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Przed pokazem siły Armii Rzeczpospolitej polskie władze oddały hołd poległym żołnierzom. Prezydent, przedstawiciele rządu i dowódcy Wojska Polskiego wzięli udział w uroczystościach na Placu Piłsudskiego, gdzie odbył się uroczysty przegląd pododdziałów, a następnie złożono wieniec na grobie nieznanego żołnierza. Agata Król, Polskie Radio. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Kanadyjska broń przekazana Ukrainie może być użyta w Rosji. Chodzi o czołgi i pojazdy opancerzone, informuje publiczny nadawca CBS, powołując się na kanadyjskie Ministerstwo Obrony. Kanada przekazała Ukrainie pomoc wojskową o wartości ponad miliarda dolarów kanadyjskich. 8 czołgów Leopard, dziesiątki opancerzonych pojazdów patrolowych oraz wsparcia, w tym z wyposażeniem medycznym, a także haubice. Amerykańska telewizja CNN pokazała zdjęcia z ukraińskiej granicy, na których widać kanadyjski pojazd patrolowy wjeżdżający na terytorium Rosji. A wcześniej Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja czy Szwecja zgodziły się na atakowanie dostarczoną przez te kraje bronią rosyjskich celów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Pięć minut po ósmej, to jest czas na kilka słów o sporcie. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz, bonjour. Bonjour znowu. Wisła Kraków i Legia Warszawa kontynuują przygodę z europejskimi pucharami. W dwumeczu Biała Gwiazda wyeliminowała Spartak Trnawa, mówi trener Kazimierz Moskal. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. Powinniśmy ten awans zapewnić sobie po 90 minutach. Niemniej jednak dziękuję i gratuluję przede wszystkim zawodnikom, bo pokazali dobry futbol i pokazali, że można walczyć w pucharach, grając też co 3 dni. Także jeszcze raz wielkie gratulacje przede wszystkim dla drużyny, a emocji myślę, że było tyle, że można byłoby obdzielić kilka spotkań. Oj tak, w Trnawie było 1-3, a wczoraj przy Reymonta po świetnym meczu Wisła wygrała, zremisowała 3-1, a potem była dogrywka, a potem były rzuty karne i 14 serii tych rzutów karnych, także działo się, można powiedzieć, że to był cud na Reymonta. Następnym rywalem krakowskiej Wisły będzie Cercle Brugge z Belgii, a Legia zagra z Drita Gniliane z Kosowa, a to dzięki awansowi po 2 meczu z Brøndby. Najpierw w Kopenhadze wojskowi pokonali 3-2 Duńczyków, a wczoraj zremisowali przed własną publicznością 1-1. Z rozgrywek odpada Śląsk Wrocław. Wczoraj wygrał u siebie 3-2, ale tydzień temu w Sankt Gallen było 0-2. Duże wydarzenie szykuje się w Białymstoku. Jagiellonia bowiem w Lidze Europy zagra, uwaga, z Ajaxem Amsterdam. A teraz tenis i podsumowanie nocnych wydarzeń w Cincinnati. Wieczorne opady deszczu sprawiły, że pojedynek Magdy Frank z mistrzynią olimpijską Chinką Zheng został przerwany. Polka jest jednak w trudnej sytuacji, bo przegrała pierwszego seta 1-6, a w drugim przy stanie 4-5-0-15 przeciwniczkę dzielą 3 piłki do awansu do kolejnej rundy. Mecz ma być znowiony w piątkowej sesji popołudniowej. Zawodami pożegnała się Magdalinet. Sprawiła ona w pierwszej partii dużo problemów rozstawionej z 10 Rosjance Samsonowej. Inauguracyjny set zakończył się tiebreakiem i wygraną przeciwniczki do 10. W drugiej odsłonie pewnie triumfowała ona jednak 6-1. Zawiódł Hubert Hurkacz, co prawda z problemami, ale ostatecznie w decydującym momencie odwrócił losy meczu spotkania z Japończykiem Nisioką, ostatecznie wygrywając 3-6-7-6-6-1. Mój przeciwnik odpadł w trzecim secie mentalnie. Trzeba jednak pamiętać, że tenis to jest taki zdradliwy sport, wymagający dużych wyzwań. Ja z kolei zrobiłem wszystko, aby opanować w decydującym momencie emocje, mówił po meczu nasz tenisista. Dzisiaj w trzeciej rundzie Polak zagra z Włochem Kobollim. Na korcie dzisiaj również zobaczymy Igę Świątek, która o 4. rundę zmierzy się z Ukrainą. Mecz Igi Świątek około godziny 17:00, raportował niezawodny Jan Pachlowski. Ja przypomnę, że dziś w programie 2 ważne wydarzenia kolarskie. Tour de Pologne, etap 5 z Katowic do Katowic, w zasadzie wokół tego miasta. Ciekawie się to zapowiada, znów rozgrywka sprinterska. No i żółta koszulka liderki Katarzyny Niewiadomej, która wczoraj ją wywalczyła w Tour de France kobiet i jest to sprawa wiekopomna, można powiedzieć, do końca jeszcze 3 etapy. Oby Kasia dojechała właśnie w żółtej koszulce. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zachmurzony, choć bardzo ciepły dzień się szykuje. Te zachmurzenia, małe i umiarkowane, momentami nawet duże, będą występować w wielu miejscach w kraju. Dziś możliwe są również burze na północnym zachodzie, a na południu i wschodzie tam też się pojawią, no i lokalnie mogą być nawet z gradem. Dziś najcieplej będzie na północy, tam do 33 stopni Celsjusza, a najchłodniej, w cudzysłowie, najchłodniej na Wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim, tam do 27 stopni. Mi wskażą termometry. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

14 minut po godzinie 8 to poranny program. Zapraszamy do Trójki, w którym dziś wiele tematów, a jednym z nich kulinaria, bardzo szeroko rozumiane. I teraz połączymy się ze mną z przeszłości, ponieważ wczoraj o poranku spotkałem się z pewną bardzo popularną, myślę, że dobrze Państwu znaną kucharką, doradczynią kulinarną, propagatorką idei Zero Waste, z którą rozmawiałem na temat właśnie jedzenia bez resztek, ale też o propozycjach na długi weekend. Jesteśmy w centrum Warszawy. Siedzimy sobie w jednej z knajp tutaj w okolicy centrum. No i ze mną jest Jagna Niedzielska, osoba, którą mogą Państwo kojarzyć z średniego ekranu, bo wielkiego jeszcze nie, tego telewizyjnego średniego, ale też z tego mniejszego, czyli z telefonów, gdzie sprawdzamy media społecznościowe. Dzień dobry, Jagna, miło Cię widzieć. Dzień dobry, bardzo miło Cię widzieć. Właściwie w moim prawie że drugim domu, bo to jest moja ulubiona knajpa w tym mieście. No i będziemy rozmawiać oczywiście o jedzeniu. Natomiast ty jesteś specjalistką przede wszystkim, znaczy może nie przede wszystkim, ale z namaszczeniem podchodzisz do niemarnowania jedzenia. To jest bardzo duży wątek, który też chciałbym poruszyć, ale jest długi weekend, więc na początek, jakbyś była tak uprzejma, żeby podzielić się z nami swoimi propozycjami kulinarnymi na ten czas, co możemy zrobić i przede wszystkim, jak ktoś jest na przykład w takiej sytuacji kulinarnej jak ja, czyli absolutnie nie jestem specjalistą od robienia czegokolwiek w kuchni, to jak to zrobić, jak się za to zabrać? Ekstra, bo taki ancymonów najbardziej lubię. Wydaje mi się, że to będzie dość długi wstęp, dlatego że jesteśmy w miesiącu, w którym mamy absolutną obfitość warzyw i owoców. I jednocześnie mamy polską kuchnię, która moim zdaniem jest absolutną światową kuchnią, bo ma swoje odpowiedniki w przepisach tych właśnie z zagranicy. Wyobraźmy sobie azjatyckie bao, a tak naprawdę u nas to są pampuchy i to jest idealny moment, by je okrasić naszymi polskimi owocami jagodowymi. Wyobraźmy sobie, że jest włoskie caprese, a my możemy wziąć, ogolocić pomidora ze skórki i podać go z polskim zwykłym kruszonym twarogiem, z cebulką, oliwą i nawet i kremem balsamicznym. Wyobraźmy sobie tą pizzę, która teraz jest tak modna, czyli neapolitana, a ja w głowie mam ciągle taki placek drożdżowy mojej mamy Alicji z kopą jakichkolwiek warzyw sezonowych. Wyobraźmy sobie łazanki, które mogą być z bobem. Wyobraźmy sobie rosół, który może być z grillowaną kolbą kukurydzy. No ileż tu smaków się po prostu rodzi w samej głowie. Placek Alicji z Rzeszowa. Tak? Tak jest, moja mamusia z Rzeszowa, Alicja, robiła nam, jak byliśmy dziećmi razem z moim rodzeństwem, właśnie taki placek, który tak pięknie pachniał w całym domu, a właściwie wierzch był przeróżny, w zależności od tego, co było w lodówce, to nakładała na wierzch. A czy to jest przepis tajemniczy rodziny Jagny z Rzeszowa, czy to jest może coś, czym możesz się z nami podzielić, żeby wskazać drogę? Powiedziałabym, że jestem trochę taką ekshibicjonistką, jeśli chodzi o przepisy, więc ja już dawno się podzieliłam i teraz się podzielę tym przepisem. To jest cudowne ciasto drożdżowe, ale co ważne, gdy robimy ciasto drożdżowe, to warto dodać do takiego ciasta nie tylko jajka, ale również i masło. To masło dodaje się w ostatnim momencie. Rozpuszcza się masło, a gdy już mamy zagniecione ciasto, to podlewa się rozpuszczonym masłem takie ciasto drożdżowe i po zagniataniu dość długim i cierpliwym masło będzie w środku takiego ciasta. I wtedy, gdy wyrośnie i gdy je upieczemy, a na wierzchu mogą być pieczarki, może być kapusta, może być fasolka szparagowa, mogą być pomidory, no to naprawdę robi się przeprzyjemnie na żołądku. Powiem Ci, że uwielbiam z Tobą rozmawiać o kulinariach, bo przede wszystkim mógłbym słuchać i słuchać, jak o tym mówisz, ale też jak Ty o tym opowiadasz, to wszystko wydaje się takie proste. A później, jak przychodzi co do czego, no to jakieś potknięcia się mogą wydarzyć, ale metodą prób i błędów do wszystkiego przecież dochodzimy. Mamy kilka propozycji na długi weekend i teraz to jest taki moment, kiedy większość z nas raczej ma te 4 dni wolne od pracy, więc siedzimy trochę dłużej w domu, no i niestety to są takie momenty, kiedy tego jedzenia trochę zostaje, jak sobie go narobimy tego pierwszego czy drugiego dnia. I teraz pytanie klucz. Co możemy zrobić? Czy masz jakieś takie uniwersalne tipy? Uniwersalne mam na myśli, że mogą zostać zastosowane do najróżniejszych potraw. Takie tipy, które pozwoliłyby nam zadbać o to, żeby tego jedzenia nie marnować. A może na przykład, bo chyba takim jednym z najbardziej, najczęściej marnowanych elementów kuchennych naszych sytuacji jest pieczywo. Co z tym robimy, żeby się nie zmarnowało? No to zaczynając od tego pieczywa, można absolutnie upiec i potraktować to jako grzanki do wszystkiego, do sałatki. To może być świetny składnik sałatkowy, ale pamiętajmy też, że chleb może być zagęstnikiem do zupy, do sosów. Tak też kiedyś robiła moja babcia. Chleb na szczęście wysuszony, a nie spleśniały, może naprawdę bardzo długo leżeć, więc jeżeli nie będziemy mieć teraz pomysłu na ten chleb, to pamiętajmy o tym, że jeżeli będzie wyschnięty, a właśnie nie przesączony pleśnią, dlatego że też na przykład źle leżakował, na przykład folii, no to potem nam posłuży do różnych przepisów, nie tylko do zwykłej bułki tartej, ale też do niezwykłej bułki tartej, bo na przykład z dodatkiem tymianku, parmezanu i skórki z cytryny. No pycha. Natomiast to też taki jest moment, ten długi weekend, gdzie część osób na pewno zostało w mieście i możemy takich gości zaprosić do siebie i podać im coś jednogarnkowego, jednobrytwankowego. Wystarczy włożyć wszystko do garnka albo właśnie do brytwanki, zapiec, czy to z serem, czy to w takiej masie jajecznej, jak na naleśniki, czy też zrobić z tego po prostu właśnie gęstą, warzywną zupę, zagęszczoną takim chlebem. Potraktujmy takie spotkanie nie jak spotkanie, gdzie musimy właśnie 100 tysięcy różnych dań podać na tym stole, tylko ten jeden wielki gar i tą jedną wielką brytwankę można stawić na stół i cieszyć się taką chwilą. Ale oczywiście, jeżeli nie mamy gości, no to możemy to wszystko wyporcjować i zamrozić, więc nic się wtedy nie zmarnuje. Ale słuchajcie, jest jeszcze coś, o czym absolutnie o tej porze roku trzeba wspomnieć. Skoro mamy sierpień i tą obfitość właśnie warzywno-owocową, to jest to idealny moment, gdzie wszystko możemy zamknąć w słoiki, zapasteryzować i zachować na zimę. To teraz powiedz mi, bo jak się spotkaliśmy dziś, to od razu pierwsze, co się rzuciło w oczy, to że jesteś uśmiechnięta od ucha do ucha, dużo się u ciebie dzieje, widać to też na twoich mediach społecznościowych, więc powiedz, co się dzieje, bo już dawno, dawno temu rozmawialiśmy, wtedy to jeszcze była tajemnica o twoim programie, teraz możemy już trochę więcej powiedzieć na temat tego, co będziesz robić, chociaż było wtedy już wiadomo, że będziesz wprowadzać się z rewolucjami swoimi do kuchni najróżniejszych osób, no to powiedz coś więcej o tym. Z takim westchnieniem patrzę na niektóre artykuły, czy też przypominam sobie właśnie naszą rozmowę, w trakcie której opowiadałam o potencjalnym programie, w którym to chciałam pomagać ludziom i udowadniać im, że mogą lepiej planować, kupować, przechowywać, gospodarować, jeść. I w końcu się udało. I teraz już mogę absolutnie na pewniaka powiedzieć, że ten program będzie miał swoją premierę październiku, pod koniec października, więc wyczekujcie proszę razem ze mną, bo to jest w końcu moje spełnienie marzeń od dawien dawna. Po drodze pewne reality show, więc chyba ludzie mnie poznają jeszcze głębiej, jeszcze mocniej. Ja się daję poznać, myślę sobie, na moich social mediach od tej prawdziwej, autentycznej strony, ale tutaj będzie jeszcze więcej autentyczności, trochę piekiełka, ale trochę też i nieba. Bez resztek nie uda się porozmawiać, bo niestety tych tematów jest tak dużo, że te resztki zawsze zostaną, ale liczę na to, że się jeszcze spotkamy nieraz i zupdate'ujemy sobie kolejne tematy. To jeszcze na koniec tak zwane guilty pleasures. Czy masz może jakieś, czy w ogóle nie uznajesz czegoś takiego i wszystko jest dla ludzi? Jestem absolutnie grzeszna. Mam ich bardzo dużo i absolutnie bardzo chętnie się podzielę. Słuchajcie, znajdziecie mnie często gęsto z miską zupki chińskiej, ale uwaga, uwaga, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie, że tak powiem, zalewam to wrzątkiem i zostawiam na 3 minuty. Ja dorzucam sobie do tego jeszcze moje grzyby, moją grillowaną sałatę rzymską, moje ziarna, moje orzechy, więc po prostu pimpuję sobie te zupki chińskie. To jest moje guilty pleasure bezwzględnie. A co z granolą i śledziem? Mało tego, ta granola i śledź została uskuteczniona całkiem niedawno. Zrobiłam swój przepis na granolę i śledzia i jestem z tego strasznie dumna. Połączyłam to też z octem balsamicznym, z prosecco i z borówki i wyszło wyśmienicie. Tak, wciąż to kocham. Jagna Niedzielska, jak zawsze, z mnóstwem niespotykanych przepisów także, jak słyszeliśmy przed momentem. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i życzę ci dalszych sukcesów. Będziemy cię obserwować i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Dziękuję bardzo. Bądźcie ze mną bez resztek cały czas. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Hard not to overeat.

No niestety nie mam dobrych wiadomości, bo będzie spore zachmurzenie przez cały dzień. Oczywiście z szansą na przejaśnienia, ale temu zachmurzeniu będzie towarzyszyć także sytuacja burzowa w wielu miejscach na południu i wschodzie, także na północnym zachodzie. Lokalnie te burze nawet mogą występować do parę z gradem. Temperatura maksymalna do 28 stopni Celsjusza na północy, chłodniej nieco na wybrzeżu, tam do 27, a najcieplej na północy, tam aż 33 stopnie Celsjusza. To poranne Zapraszamy do Trójki. Jeszcze przez pół godziny z Państwem będziemy. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś, to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. To nie jest takie proste, a wrócić tam po spalonym moście, a między palcami zimne oknie, a rozpaliłam i zapomnę. Stronie ty, pomiędzy nami płyną ludzie, ja zabijam łzy. I brzmi to jakoś obco, naiwnie, gdy mówią to imię, tak jakby pękały szwy. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przez mnie. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Informacja Przebiśniegi na antenie Trójki z utworem Brzeg, który to przypomina mi, że do godziny 12 można głosować na utwory z naszej listy przebojów. Na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów wszystkie informacje Państwo znajdą. Powracamy do kwestii zakazów i stref ciszy przede wszystkim. 2, 2 i 7 trójek. Halo, halo? Nie przesadzajmy. Przecież śmiech, radość dzieci to jest najpiękniejsza piosenka, jaka może być. Mówi to emerytowana wprawdzie, ale nauczycielka. Przez wiele lat pracowałam z młodzieżą, z dziećmi. To jest radość. No, cicho to chyba jest tylko na cmentarzu. I to też nie zawsze. A no właśnie, nie zawsze i to zależy na jakim cmentarzu, bo na przykład na takim przepięknym Père Lachaise, no to tam cały czas turyści, na przykład w okolicy grobu Jima Morrisona. Tak jak się spodziewaliśmy, przed godziną ósmą, poruszając temat opalania, plażowania i wojen plażowych, Państwo dzwonią również w tej sprawie. Reprezentuję taki zawód, jestem rolnikiem i co roku łapię tak zwany farmer's tan, czyli opaleniznę rolnika. I no jest to niezależne ode mnie, zaczyna się już w marcu i po prostu no opalam sobie ręce od ramion po dłonie i szyję i kark. I to jest czasem zabawne, bo jak później człowiek pójdzie gdzieś, uda mu się wyskoczyć na jezioro czy na basen, no to w sposób charakterystyczny się wyróżnia. Mówi pan o opaleniźnie rolnika, ale nie jest to jedyny zawód, który wykonując możemy nabawić się takiej chcianej lub nie opalenizny. Ja w młodości bardzo dużo pracowałem jako ratownik w różnych akwenach. Nigdy nie używałem żadnych olejków. Nigdy się nie opalałem, nigdy. A zawsze, proszę państwa, już pod koniec czerwca byłem brązowy. I no nie mam raka skóry. I chcę powiedzieć, no, że opalanie się jest głupotą. Opalanie się w celu opalenia się, no to wszystko musi być oczywiście pod kontrolą. Nie możemy robić tego do oporu, ale to jest jasne. 22 i 7 trójek w każdej sprawie się polecamy. 25 minut pozostaje do godziny 9, a teraz Brodka w trójce. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July. Coś sprzed lat z repertuaru Brodki. Ten utwór, czyli Warsowi, pojawił się na koncercie 26 lipca. Koncercie, który promował płytę Wawa, powstał z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. My tymczasem, bo 20 minut już pozostaje do godziny 9, pomówimy o książkach. Na stronie. A to oznacza, że jak zwykle o tej porze w piątek w studiu Trójki Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ci mija ten piękny, długi weekend? Bardzo dobrze. Jak widać, odpoczywam. Natomiast ty jak zwykle w książkach, na stronach. Odpoczywałem na stronach i dzisiaj przyniosłem niemałe dzieło, no przyznam, ale za to tytuł może wyda się tobie i państwu interesujący. Psychiatrzy i masażyści. Dwie bardzo ważne profesje. Tak, i obie zresztą pojawiają się w tej opowieści, a jest to nie jak przed tygodniem esej i nie jest to także powieść, a wybór tekstów reporterskich napisanych na przestrzeni, 15 lat mniej więcej, przez pochodzącego z Holandii, z Niderlandów, mieszkającego trochę tam, a trochę w Stanach Zjednoczonych, pisarza i dziennikarza, który nazywa się Arnon Grunberg i który tak pisze we wstępie. Nie przestanę pisać reportaży, jest jeszcze wiele do odkrycia, ciekawość nie słabnie. Dialog z innym wydaje mi się niezbędny w pracy i życiu. To nie jest pierwsze spotkanie z tym autorem w Polsce. Czas jakiś temu otrzymaliśmy powieść Tirca lub Tirza, która to powieść jest niezwykle interesująca, ale też dotykająca tematów tabu związanych z życiem rodzinnym. Więcej nie powiem o tej porze. Dodam tylko, że na podstawie tej powieści Tirzy, jeden z wrocławskich teatrów, przygotował bardzo udany spektakl. A tutaj mamy dowód na to, że Arnon Grunberg lubi podróżować po świecie i przyglądać się ludziom na miejscu ważnych zdarzeń. To jest, jak powiedziałem, zbiór tekstów pisanych na przestrzeni wielu lat. Zaczyna się od roku 2009, kiedy to Arnon Grunberg wziął udział w wycieczce 20-osobowej, sami mężczyźni, ze Stanów Zjednoczonych do Ukrainy, między innymi do Chersonia wówczas. Są to takie wycieczki, w tej chwili oczywiście one się nie odbywają z powodów oczywistych. Czy rozglądasz się za muchą w studiu? Tak, to nasz ulubiony element, oczywiście. Staram się utrzymać wzrok cały czas na tobie. Muchy też mają weekend, chciałem powiedzieć. No wiem, ale to mogłabym na przykład zasiąść gdzieś na kilka minut. Poczytać. Wybrał się w podróż do Ukrainy, między innymi do Chersonia, w ramach wycieczek organizowanych dla amerykańskich mężczyzn w poszukiwaniu narzeczonych i żon. Wygląda to na pierwszy rzut oka dość romantycznie i ciekawie, ale tak naprawdę Arnon Grunberg w tym tekście, który nosi tytuł A Foreign Affair. A tak kolega z angielska zaciągnął. I nawet też z muzycznego świata, bym powiedział, bo to przecież piosenka Tiny Turner, ale tak naprawdę to nazwa biura, które organizuje takie wycieczki, organizowało. I co się okazuje w tym tekście, że tego typu przygody, powiedzmy wakacyjne, mają coś wspólnego z handlem ludźmi, prowadzonym w ukryciu, a także z wykorzystywaniem kobiet przez bogatych mężczyzn. Kobiet, które znajdują się lub znajdowały się wtedy w trudnej sytuacji życiowej, ale przecież zawsze można spróbować obiecać im szczęście. A co się za tym kryje, o tym Arnon Grunberg pisze. Potem dostajemy od niego tekst o wyprawie do Iraku. Iraku już po wojnie i Iraku, w którym z kim by się nie rozmawiało, tak każdy ma inne zdanie na temat tego, co przyniosła wojna, interwencja amerykańska i obalenie Saddama Husajna. Są tacy, byli tacy Irakijczycy, którzy uważali, że tylko siły koalicji, wiemy kto w skład tej koalicji wchodził, ale głównie tutaj myślano o Amerykanach, zapewnią szczęście i dostatek. Są tacy, którzy nienawidzili Amerykanów, mimo że, jak twierdzą, ich wyzwolili i zaczęli wspierać Al-Kaidę. A Arnon Grunberg tutaj poruszał się po różnych strefach, nie tylko tych bardzo bezpiecznych, bo na przykład badał życie nocne Bagdadu, oficjalnie nieistniejące. No i dochodził do bardzo ciekawych wniosków. Okazuje się, że tam też handel ludźmi, narkotykami, wszystkie te rzeczy, których podobno nie ma w świecie muzułmańskim, miały miejsce. Potem, uwaga, postanowił zostać masażystą w Rumunii. Okej, coś się za tym kryje, jakaś też się za tym kryje oczywiście niemałe oszustwo, ponieważ by zostać masażystą w Rumunii i zdobyć taki oficjalny glejt pozwalający mu wykonywać ten zawód, wystarczyło, że odbył kurs korespondencyjny w Holandii, a potem pojechał do Rumunii i był ćwiczony przez człowieka, który oficjalnie był masażystą, a tak naprawdę zajmował się innymi rzeczami. I uwierz lub nie, te kursy masażu odbywały się na świeżym mięsie zwierzęcym. A w finale tej opowieści dostajemy historię żony tego pana, który rzekomo był szefem wszystkich szefów, ale tak słabo się na tym znał, że nawet najbliższej mu osoby wolał nie masować. Potem trafiamy do Czarnogóry, w której Arnon Grunberg poznaje brata zbrodniarza wojennego Karadzicia i... Bardzo dużo się w tym życiu dzieje, bardzo dużo. Tak, on non-stop jest w podróży i na przykład tam spotyka się, uwaga, z patriarchą lokalnego kościoła prawosławnego, który proponuje mu przemyt do Holandii rzekomo cudownej maści, która na wszystko ma działać. I tak krok po kroku... Do masażu może posłużyć. Na przykład tego w Rumunii, prawda? Mhm. Ewentualnie... No dobrze, już zatrzymajmy się tutaj. Co my tu jeszcze mamy? Miłość i seks w Ameryce. To też ważny temat. Z jednej strony Ameryka bardzo powytańska, a z drugiej poliamoryczna. No, mnóstwo fantastycznych historii. Być może jedną z tych moich najbardziej ulubionych jest ta prawie nam najbliższa z 2020 roku, w której Arnon Grunberg opisuje to, jak czuł się niby albo prawie jak na Titaniku, to znaczy jak przechodził kwarantannę najpierw w Amsterdamie, a potem w Nowym Jorku. Już zapomnieliśmy, jak to było. Wielu z nas nie było w podróży wtedy, kiedy pandemia wybuchła, ale jak wyglądało życie kogoś, kto najpierw był zamknięty w hotelu w jednym, a potem w drugim mieście? Jak wyglądało na przykład zamawianie sobie jedzenia w tych pierwszych etapach pandemii? On to wszystko opisuje, doświadcza tego na własnym ciele, a potem kroi z tego naprawdę porywający, poruszający, ciekawy, chwilami zabawny, a czasami niezwykle smutny reportaż. Więc gdyby ktoś chciał poczytać sobie o świecie już dawnym i tym obecnym, to psychiatrzy i masażyści, także ci rumuńscy, tu są. Arnon Grunberg, holenderski pisarz i dziennikarz, poleca się państwu, a ja polecam go państwu. Byłem pokojówką w Bawarii, podawałem serowe fondue w szwajcarskich wagonach restauracyjnych, nocowałem w nowo wybudowanych dzielnicach w Europie Środkowej, korzystając z couchsurfingu i tak dalej, ciągle w ruchu, ciągle ciekawy świata. Arnon Grunberg, psychiatrzy i masażyści. To jest nasza propozycja dla państwa. 2 2 7 3 albo adres książki @polskieradio.pl. Michał Nogaś był z nami jak zawsze w piątek o tej porze. Dziękujemy ci bardzo, Michale. Dziękuję, miłego. Miłego wypoczynku. O wschodzie słońca, Simply Red śpiewa nam o wschodzie słońca można by było powiedzieć, bo zarówno pora, jak i tematyka tego utworu zgadzają się ze sobą bardzo. Niewiele ponad 10 minut, no już teraz, to nawet 10 minut dokładnie do godziny 9 pozostaje. Za chwilę będziemy się żegnać, ale jeszcze przez moment jesteśmy z Państwem i wspólnie słuchamy muzyki takiej jak ta, czyli nowość w trójce, Peaceful Place, to śpiewa człowiek, który jeszcze niedawno był po prostu jak wyjęty z lat 50. Ta era się już trochę skończyła, ale on cały czas gra i tworzy, a nazywa się Leon Bridges. I used to walk on the darker side, rain in my eyes, rain in my eyes. Though I was stoned on the inside, I felt alone, I felt so alone. I'm in a peaceful place, I found something no one can take away. I'm in a peaceful place now, I'm in a peaceful place. Tak, oto mieli Państwo, końca dobiega nasze poranne spotkanie w audycji. Zapraszamy do trójki. Bardzo nam było miło wspólnie spędzić czas, posłuchać muzyki, porozmawiać o rzeczach najróżniejszych. Dziękujemy serdecznie za telefony, które odbierała dla Państwa, od Państwa w zasadzie, Aleksandra Dobieszewska. Nad wszystkim czuwał Paweł Turski, realizował Krzysztof Sagan, a mówił do Państwa Maciej Jankowski. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni w tym składzie. Tymczasem zapraszamy na audycję Wininy Ima, która już za moment. Kłaniamy się nisko i do usłyszenia. Ofelia będzie towarzyszyła naszemu pożegnaniu. Do usłyszenia. Jak we włosach już.